O człowieku. Co jest? Ale miałem kurwa sen. Ja, ona, Glock, Cartier, crack. Wczorajszy skok, ten martwy bankier. Hajs, chowam, koks, szarpie. Ja i ona rozgrywamy partię. Jad goni ślad ciał. My jak porwany przez wiatr szmal. Śmierć bzdura, śmiech umarł lub go strach zżarł. Popularność gwiazd, których każdy twarz znał. Ja i ona, i w mediach przekaz live brał. Widzę ją biegnie, chyba roześmiana. 9-8 otan chodzi, po co w jej dłoni klama. Wsiada i krzyczy, jedź, jej ton wyzwala stres. Brudzi ubrania, krew. Nagle strzał pada, więc duszę gaz, pale sprzęgło. Na bombach pędzą obława. Skupiony na niej nie przyciąłem tła, choć była obawa. Ciśniemy tempo, gdy mkniemy jakby elektron. Wstrząsa ciałem ból, nim przyspieszy tętno. Sięgam ręką, czuję lepkie żebro. Na palcach czerwień ciepłą. Świat blednie lekko, z jej ust krew. A na policzku łza widoczna ledwo. Chcę wyszeptać, że rozkoszne jest jej piękno. Jesteśmy jak wydarzeń z ploty, których skutkiem banknoty. Jak nie ma floty, to przychodzi blask nocy. Kładę na blat, pocisk jej dłoń jest mojej. Możemy w tym momencie umierać oboje.